Ngekliniso uJesu wawa yego bumnani baphezulu segenziwe indlalifana ngekazila. Ngiyadumisa iNkosi yam kuphelele ukuthokoza kimi ngibheka phezulu le iNgelosi zingilethela ukunyenyeza ngekothando. Ngiyathokoza ngale ngoma, ngiyadumisa uMsindisi. Ngiyathokoza ngale ngoma, ngiyadumisa iNkosi yam. Ngiyathokoza ngidumisa iNkosi yami. Ngiyathokoza ngidumisa iNkosi yami. Ngiyathokoza ngidumisa iNkosi yami. Ngiyathokoza ngidumisa iNkosi yami. Ngiyathokoza ngidumisa iNkosi yami. Ngiyathokoza ngale ngoma, ngiyadumisa iNkosi yami.